Na tai gerai, Lietuvos ištakos, galima sakyti, buvo tokia sėkmės istorija, kad plaukai ant galvos stojasi. Išorinių invazijų, iš archeologinių ir istorinių domenų nelabai matosi. Jeigu ir buvo, tai greičiau tokios gana virtualios priklausomybės nuo kokį nors šalia buvusių gotų karalysčių. Ar visai neaišku, kokie santykiai buvo su kokiais ten hūnais, ar dar su visokiais barbarų veikėjais. Bet sprendžiant iš archeologinių domenų, iš daiktų, kurie randami Lietuvoje, nėra kompleksinių, yra pavieniai. Na, tai reiškia, kad jokios ten masyvios invazijos, žudimo, užkariavimo faktiškai ir nebuvo. Tokia sėkmės istorija, jie, aišku, maloni, gyveni savo tarp miškų ir upelių ir išskyrus kaimynus kitų priešų nematai, bet civilizacinių ar technologinių požiūrių, na tai savotiškas aklygatvis. Taip viskas gerai, kad užsikonservuoji ir nieko nekeiti. Na ir ta gerovė, kaip žinote, tęsiasi, na tai iki bent jau 10 amžiaus, kuomet pradeda rusų kunigaikščiai puldinėti Lietuvą. O jau kai susiduria su kryžiuočiu, na tiksliau su riterių ordinais, su riterių vienuolių ordinais, tai tada čia jau konfliktas pasidaro permanentinis. Ir aišku, mes galime didžiuotis netgi savotiškai ir girtis. Nes na, pirmas karas su tuo metu dar kalavijuočio ordinas, pirmas kryžiaus žygis, tiksliau ten Romos popiežius, Inocentas, koks jis ten 13-asis berods paskelbė kryžiaus žygį. Baigėsi tas kryžiaus žygis, kaip žinote, puikiai, saulės mūšių sutraiškė visus. Ordinas buvo priverstas tiesiog likviduotis 1236 metais. Prisijungia prie kryžiuočio ordino. Tai galima sakyti, nuo tada prasideda karas. Ir kiek jisai tęsiasi, na, Mindaugo kurį laiką krikštą priėmus, taikos kažkoks laikotarpis, 10 metų, kol neatsisako krikšto. Gediminas pripainė dar 10 metų paliaubas. Jogailas ir Vytauto laikais tokių paliaubų ir karų serijų. Bet viskas sudėjus, na, tai išeina, kad čia mes pralenkėme ne tik, kad 100-metį karą tarp Prancūzijos ir Anglijos, kuris tokių ir nebuvo, ten 111 metų tas konfliktas tęsiasi, bet ten 2 metus kariauja metai paliaubo arba taikos iš viso. Čiagi jokių taikų su retom išimtim paliaubos ir amžinas karas. Na, viskas suspaudus, išeitų apie 150 metų kariavimo, tai čia ne tai, kad Europos istorija, čia pasaulio istorija, mes analogų nelabai ir turime. Arba turime tai ten kokius nors klajoklius, kurie tiesiog kiekvienais metais vieni pas kitus puldinėja, bet ten iki valstybiniai arba neformalus karai. Čiagi viskas pagal geriausias taisyklės. Karas kaip juridinis aktas, nuo pradžios iki taikos sudarimo kaip juridinio akto. Tai taip, tai Lietuva iš to amžino, neamžino miego iš tiesų išbūdina, nori, nenori. Su tom smulkiom kunigaikštystėm, kur, na, kad geriau įsivaizduoti, kažkas būtų dabar, kad rajone kokias dvi kunigaikštystės. Na, tu kažkas tokio. Kunigaikštis turi, ten kažkokias savo nedidelės kariaunas, keletą bajorų, visi kiti ūkininkauja turi savo sodybas. Tie kunigaikščiai ten sudaro kažkokias koalicijas, vedasi, išsiskiria, vieni kitus žudo, nes paveldėjimas neaiškus. Kas pirmas ryte atsikėlė, tas kardą kaimė, tas ir kunigaikštis, ir normalus politinis gyvenimas, kaip ankstyviem viduramžiam. Lietuva šio požiūriu jokia čia išimtis nebuvo, ten baisėtis, ten Vytauto ar Mindaugų nėra ką, buvo geresnių. Tai Svebo karalystė kokia nors buvo dabartinė Ispanijai. Tai tenai tiesiog jie 300 metų karalystė egzistavo, ne vienas karalius savo mirtim nenumirė. Visi papjautas, nužudytas ir taip toliau. Ne karuose žūdavo, patys susitvarkydavo. Arba dar puikesnė valstybė mameliukų, tokia nuo 13 amžiaus. Na, formaliai iki Napoleono jisai pribaigė, bet taip iki 16. Na, irgi beveik 300 metų egzistavo. Ten vienas iš mameliukų sultonų, kurio nenužudė. Bet irgi taip, nenužudė, kažkur dingo. Išjojo ir rado tik rūbus krūvinus. prapuolė, kitas atsirado. O visus kitus arba nunuodė, arba pasmaugė, arba nužudė, papjovė, sukapojo ir taip toliau. Tai, na, kaip, valdovo mirtis puiki proga paskelbti naują valdovą. Nieko, kaip sakant, sudėtingo. Tai dar Lietuvoj, dar čia, bent tokių, kad ten sūnus tėvą nužudytų, bent iki tiek nenusivažiavo. Bet kūrybinis darbas vyko. Kodėl taip? Paprasčiausia, nei tradicija jokia neriboja, nei religija, nei jokie įstatymai. Paveldėjimas, kaip galima spręsti, tradicinis, o tas tradicinis, bent jau baltų lietuvių, yra toks, kad visas turtas dalinamas visiems vaikams daugiau mažiau po lygiai, tame tarpe ir moterim. Tai kuo tas kunigaikštis skiriasi nuo valstiečio? Nieko. Tai numiršta ir tada visi dalinasi. Na, o kaip Lietuvoje turta dalinasi giminės, tai dabar galite čia prisižiūrėti, prisiklausyti. Jeigu tik yra ką dalyti, tai ten gražu žiūrėti, ten kokio lūbio palikimai ir panašus visokie verslininkų reikalai. Na, tik dabar gal jau taip žudynėm neužsiima. Tai gerai, norėjau pasakyti tik vieną, kad technologinis ir kultūrinis Lietuvos va, tokios sistemos ir ekonominis atsilikimas jis buvo na, ne tai, kad gana akivaizdus, jis akivaizdus. Ne taip gal blogai, kaip finų genčių, bet na, vis tiek jau 13 amžius pas mus žmonės aukojo Italijoje renesansas. Universitetai jau atsirado, o čia, kaip sakant, kažką rašyti, kažkas moka, tik tai nėra ką užrašyti ir prasmės nemato. Tai toks be galo tai tęstis negalėjo, nes jeigu toliau, tai čia kažkokį indėnų likimas ištiktų ir vargu, ar dar kokių dar klausimas indėnų, ar tų, kurie naujoji Anglijoje gyveno, ar tokių kaip Kanada, ar tokių kaip Meksikai. Tai gerai, pasikartosiu, tokia sistema, kokie jos pliusai, jis stabilinės. Nieko ten pakeisti negali, kai tokia egzistuoja. Vienas pliusas antra. Ji pakankamai aiška, logiška ir suprantama. Tokia savo organizacija, galima sakyti, iš apačios. Remiam savo kunigaikštį, ne dėl to, kad jį ten mylim, gerbiam, autoritetą turi, o dėl to, kad kitas dar blogesnis. Nu, tas visgi savo supratė. Ten tėvą matė, pažįstam. Bet to, kaip tu jo nepažinosi, jis to kas dieną, kas savaitę. Nes tas nedidelis dydis, tokių valdų apsprendžiamas na, biurokratijos nebuvimo. Manau, puikiai žinote, kada pirmosios valstybės, kaip mes jau suvokiam, gimsta. Gimsta jos tarpupyje, ten visi ūrai, urukai ir Ninevijos. Tai iš tiesų nedidelį Lietuvos rajoną, gal dviejų dydžių. Tiesa, ten lygumas, kalnų nėra ir žemdirbystė leidžia akumuliuoti pakankamą kiekį, kad galėtų miestas egzistuoti. Na, tie miestai, tai ten gali 300 gyventojų būti, gali 100, bet tą miestą bus žiniai dvasininkai, bus karalius, lagašas, taip titulas buvo, jisai va, ir valdys. Tai tas karalius, jis visas tas savo valdas, jeigu ne kasdieną iš vieno galo į kitą, na, tai per savaitę, per mėnesį visur aplankys, visus klausimus, kaip teisėjas išspręs, jeigu ten kažkas negero darosi, plėšrus gyvūnai puola ar kažkokie vagės juos išgaudės ir tiek. Jam nereikia nei didelių armijų, nei biurokratijos, nei ko nors kito. Ir tiesą sakant, va tos tokios valstybėlės juosgi ten gana ilgai egzistavo, beveik 1000 metų galima skaičiuoti. Kol neatsiranda pirmoji valstybė, kaip dabar mes suvokim, centralizuoti. Tai akadas. Ten toks Sargonas didysis, nežinia iš kur atsiradęs, ten surado upėje plaukiantį krepšį, sodininkas kažkoks ar vyno pilstytojas karalius vietinio, jį užaugino, va, jis ten prie dvaro prisitrynė, tapo valdovu, nežinia kaip matyt dvaro perversmas ir pradėjo užkariauti. Tai skirtingai nuo kitų jisai ėmė naudoti, kad ne jis blaškosi nuo vieno užkariauto miesto prie kito, o jis paskiria savo atstovą. Na, atrodytų baisu šiai išradimas buvo. Gimsta biurokratija tokia, kaip mes dabar ją žinome. Pirmieji biurokratai. Biurokratinis valstybės valdymas. Kuomet ne valdovas su savo kariuomenė, o jo šešėlis, jo iškamša, jo kažkoks fantomas. Va, tu mane atstovauji. Nors tu, kas čia toks? Niekas. Samdinys. Bet tau turi rodyti visus pagarbos ženklus, kaip man, tau turi paklusti, tu renki mokesčius, tu kariauji, tu taip, kadangi tu kariauti greičiausiai nepajėgus, tai tu tada praneši man ir aš atvyksiu ir viską sutvarkysiu. Na, tokia sistema atrodytų kiek įprasta. Na, tai dabar pažiūrėkite į mūsų valstybės institucijų vadovus. Jie ką, patys protingiausi, patys galingiausi, juos kas nors išrinko, jie populiariausi. Ne, paskirtas biurokratas, kuris užsiima savo biurokratiniu darbu. Darbu, nes už tai atlygina. Gerai, Lietuvoje šitie procesai vyko lietai, gana sudėtingai ir, tiesą sakant, be ypatingos sėkmės, kol išorinis spaudimas nepriverčia viską keistis. Kada ten tie pirmieji suvienyti valdovai atsiranda? Mindaugas tikrai ne pirmas, ten iki jo, nes jau jo ten tėvas kažkoks ten buvo. Na, ta, su Haličių Valuinės sutartis, kur pasirašyta, ten yra didieji kunigaikščiai ir yra šiaip kunigaikščiai. Iš tų didžiųjų kunigaikščių ten Vytauto brolis vienas, jisai, tai matyt, kad buvo dar ir anksčiau ten, matyt, kad galima kalbėti, kad Lietuvos tavo tokį, tai sutampa laikus su Kijevo didžiųjų kunigaikščių žygiais į Lietuvą. Kokie ten tie žygiai buvo, nesuprasi, na, Jaroslavo išmintingojo, kuris pats ten brolius išžudęs užkariauja užgrobę sostą ir po to jam reikia kažkaip tą savo iš Skandinavijos, normanus savo vikingus, ar kaip čia pasakius, samdinius kažkuo aprūpinti. Tai jis kiekvienais metais visi kaimyninės žemės, na, surengė pirmą žygį ir Lietuvą, kariavo su Lietuva, užkariavo, na, matyt, atkeliavo apiplėšiai išsinežino. Vėliau ten dar Stislavas tokius rengė, Vladimiras irgi. Na, kiekvienas valdovas kažkokį surengė žygį prieš jotvingius ar lietuvius ir lyg tai ten net priverčia mokėti duoklę. Tiesa, kas ten per duoklę iš istorijos, manau, žinote ir nesuprasi, nes ten tom dievą vantom ir vyžom moka. Na, vantų galėjo ten Rusijoje ko jau ko prisipjauti, kiek tik nori. Tai čia arba reiškia labai simbolinį pavaldumą, kad na, per metus va, jūs man paklūstat, bet nu, mokesčių nerenku, ten jokios kariuomenės nėra, bet jūs man kažką duodate. Nu tai va, duodam vantą, nes nu, ką dar mažesnio gali pigesnio. Arba gali būti, kad čia kitas, nes vantą tai pirti reiškia, o vyžos gal vaikščiojimo, keliavimo, tai ar čia priimti turi, jeigu važiuoja per Lietuvių žemės, kokius ten pasiuntinius ar ką. Na, sunku pasakyti, bet tai nei normalus užkariavimas, nei pajungimas, nei juo labiau nieko... Na, nieko neduoda. Tvirtovė čia kai kurias pastatė, Naugarduką kokį ir Gardiną. Taip pastatė, bet na, Naugardukas ir Gardinas, tai dar čia ne Lietuvos na, etninių žemių pakraštys. Ir tai ten tos tuo metu pilis, ten medinės nedideliai tvirtinimai, tiek tik, kad prie upės galėjo būti. Na, tiek to, kas ten ką paskatino, bet faktas vienas prasideda vienokia ar kitokia konsolidacija. Tai konsolidacijai matyti įtakos turėjo, kad nematome mes čia Lietuvoj, ką čia taip ypatingai galėjo išnaudoti. Valstiečių dauguma laisvi, na iš jų renka duoklę, gerai renka. Bet vergovė yra ir jį fiksuojama iki 16 amžiaus, tačiau jį yra ta tokia patriarchalinė karo be laisvai vergai, na galbūt jų palikuonis. Kiek jų mažai, ko gero, ten tik tai Jogaila ar Algirdas įsisiautė. Vėlgi iš tų kaimynių metrašių nesimato, kad ten tas vergų gaudimas būtų kaip kažkoks verslas. Pagauna, jeigu įmanoma, išsiperka, gauna pinigus ir neždinkitės. Tai ne Krymo totoriai, ne Osmanų imperija, ne kokie nors tenai venecijiečiai ir genujiečiai. Nelabai didelę vertę turi. Iš viso apie tos belaisvus mažai mes ten ką žinome, yra ten tokio airio vienuolio, jisai dalyvauja Mindaugo krikštą ir ten parašo. Tiesa, įspūdžio matytam vienuoliui, nei tas krikštas, nei Lietuva ypatingo nepadarė, va, buvau dvare, pasikrikštė, viskas gerai, tik tai jis ten viena, kad va, Lietuvoj daug yra nesunku bus visus tuos eilinius lietuvius, na, eilinius tai čia bajorų lygio ar dvaro, apkrikštyti, nes jie visi užauginti krikščionių, tų krikščionių tarnaičių arba belaisvų. Na, prisigaudė Lenkio ten ar ko, ir kur jas dėsiu, jos vaikų auklėmis dirba. Na, kadangi jos krikščionybės ir neverčia atsisakyti, tai ir ta aplinka tokia krikščioniška. Na, šitas yra. Yra pas kuršius, kurie ten prisigrobė moterų, bet kuršiai visgi ne lietuviai. O vėliau, kad ten kažkur kryžiuočiai aptiktų, kažkokius vergus ar ką, na, to nėra. Nors pats pavadinimas, jisai egzistuoja, jisai fiksuojamas ir yra pirmam ir antram statute dar minimi. Už tai trečiam jau nieko neminima. Tiesa, ir pirmam, ir antram ten tie vergai, tai karo belaisvai pagauti. Ir nieks jų neišpirko, nieks neatsėmė, niekas neapsikeitė. Na, tai liko va ir liko, sėdė kažkokiem darbam naudojamas. Tai čia kartais net ir rašoma, kada Lietuvoje vergovė panaikinama, na, atsiejama su trečiu statutu. 1588 metais, tik čia jau siejama, na, ne tą prasme, kad emancipavo vergus į laisvę paleido, tiesiog išnyko faktas, nebeliko reikalo ir juridiškai jį kaip nors įforminti. Vėliau visokių tokių, kurie buvę vergai Lietuvoje atsidurdavo, na, jie automatiškai kaip ir tapdavo laisvais žmonėm. Tiesa, nekažin koks šiek kiekis tokių buvo. Jeigu buvo, tai Radvilas galėjo kokį negriuką, nežinia, iš kur ten nusipirkti. Bet jie tada kaip dvaro tarnai tiesiog algą gaudavo ir gyvendavo. Tai šiuo požiūriu taip galime pasidžiaugti viena iš ankstyviausių, bent jau Europos valstybių, kur vergovė, na, tiesiog pati save likvidavo. Bet aš čia kalbu tik apie tai, kad vergovinės santvarkos ar kažkokius elementus ta Lietuva prašoko. Baudžiava Lietuvoje tokia, kaip ją įsivaizduojame, atsirado vėlai ir tiesą sakant, jį jau antrinė tokia, 17-16 amžiaus pabaigoje prasideda įbaudžiavinimas valstiečių ir savo jau aršumą pasiekė iš viso Rusijos imperijos valdymo metais, kuomet tie baudžiavnikai, na, de facto, na, gal ne taip blogai, kaip Jungtinių Amerikos valstijų, pietinių valstijų vergai, bet arti to. Jau ten individualios laisvės nebelieka. Tai, bet čia kita ekonominės vergovės, ekonomika grįstos istorija, kuri taip, kaip faktas buvo. Anksčiau labai sunku. Matosi iš palaidojimų, kad vieni turtingesni gerokai, kiti skurdesni, bet tokio, kad ten nieko neturi, ar kažkas ten aukso krūvas susikrovęs, tokių nesimato. Tai gerai, valstybė negali akumuliuoti didelio turto kiekio iš savų gyventojų. Iš kur tada kuniga šio turto gali akumuliuoti? O ne iš kaimyninių kraštų. Ką ir daro? Ten 13, 14 amžiaus pastovos puldinėjimai. Latvių, estų, rusų, lenkų, kur tik tai įmanoma ten ir plėšimą. Kas charakteringa, berods ten lietuviai žemaičių, arba žemaičiai prūsų, arba ten jotvingiai, ne, su savais čia kaip ir nekariauja. O štai yra svetimų. Na, juos. Tiesa, tie užkariavimai ten greičiau toks pusiau apiplėšimas, negu kad kryptingas ir nuolatinis užkariavimas. Ir vėlgi neaišku, kas tai organizuoja, kaip jie vyksta, bet vyksta gana intensyviai. Mini ten tuos lietuvius pastoviai, kad šiandien nulindo, ten kartais stebėtis belieka, kaip ten sugebėjo, už trijų kunigaikštyčių pražygiavę pro Rusų, dabartinės Maskvos vos ne teritorijoje, ar dar kur ten Rusijos šiaurė nusismelkė, va, kažką apiplėšė, grįžta ten juos, išgaudo, neišgaudo. Matyt, kad nedidelės kariaunos, kurie profesionaliai tuo ir veršiasi. Bet valstybės kūrimai va toks va, neorganizuotas, ne tūkstantinių armijų žygiavimas, jisai ypatingos reikšmės neturi. Nebent turi tokią, kad išsprendžia vietinės problemas. Nebereikia vietoje čia kaimynus plėšti ir po to ten nesibaigiančius kraujo kerštus. Kartą po kartos, pavasarį kažkur nusitrenkė, kol dar sniegas, bet jau šilta su rogiam. prisirinko, ko galėjo, grįžo atgal. Henriko Latvio kronikoje ten 13 amžiuje prašyti, ten tie visokie žvelgaičiai, kaip ten žygiuoja pro kalavijuočių Rygos vyskupo valdas ir kaip tai atrodo. Tai ten nei tvarkos, nei ko, matarai atskirom grupelėm. Na, geriausio atveju, kad vis tiek kelias vienas, tai rogiamis kolona kažkokia važiuoja. Aišku, kad ten centralizuota normalesnė armija, tokius ten visai nesunkiai ištaško, tas ir nutinka. Be centralizuotos valstybės, bent jau Mindaugo lygio, kažką prieš pastatyt va tokios kariaunos, prieš rusų kunigaikščius ar net ir kalavijuočius, jos elementariai nieko ypatingo negalėjo. Bet žodžiu, tiem, kuriem namie nesisėdėjo, toks kraujo nuleidimas už jūrų marų, veikia kaip metodas. Tai gerai, pažiūrėkime, sakykime, Mindaugo laikus ir kokia čia tradicinė tie Lietuvos valdovai yra. Na, pavadinimas kunigaišiai. Tai kunigaišiai šitas pats kaip koningas ar kioningas germanų, berods funkcijos ir supratimas labai nesiskiria. Tokie patys koningai visų ten gotų, osgotų, vesgotų, vandalų ir taip toliau buvo tokie patys skandinavai. Vėlgi pats pavadinimas kunigaikštis, tai tiesą sakant, kunigo sūnus čia etimologiškai žiūrint. Tai, na, kunigas turėtų būti kioningas. Gerai, ten. Ar rykis, iš kurio ten irgi germaniškos turi šaknis, jis ne visai adekvatu ten rusiškam knesi, nors irgi. Kažką panašaus turi su Lenku. Ką panašaus turi? Kai katalikybė atkeliauja, ima kunigais vadinti katalikų dvasininkus. Kurie, tiesą sakant, jokie ne kunigai, jeigu jau šiaip žiūrėti bažnytinė terminologija. Čia vietinis pavadinimas. Na, kažkoks vietinis, galingas žmogus. A, jis ir kunigas. Net ne kunigaikštas, dar galingesnis. Ką dar mes čia tokį nuolatos kunigaikščių vadinamą turėjom Lietuvoj ir Lenkijoje tas pats. Ogi mėnulis. Jisai dangaus, kaip sakant, dievybė. Jį lietuvių dainose ten kunigaikščiai tituluoja. Pas Lenkus tas pats žodis reiškia ir kunigas, ir kunigaikštis, ir mėnulis. Na, matyt, kad čia vietinės kažkokios ten dar pagonybės laikų supratimas apie tai, kas yra kuo. Gal ir saulė vadintų, bet mūsų kraštuose mėnulis vyriškos giminės, o saulė moteriškos. Tai nepatogu valdovo vyrą vadinti tokiu latino tradicijai, romaniškoje atvirkščiai patogu. Liudvikas 14, karalių saulė, be abejo, jam sol yra vyriškos giminės ten ir vėlyvos Romos imperijos imperatoriai ten turėjo nenugalimos saulės kultą ir imperatoriaus lyginimas su saulė ten buvo gana įprastas. Na, pas mus truputį atvirkščiai. Tai čia tik vieną norėjau pasakyti, kad pats terminas jis labai gilus, nežinia iš kažkokių ten gelmių archaikos ateinantis kunigaikščio, bet jisai nėra adekvatus diukui kokiam nors iš latiniško diuks, rusų ten knes ir panašiai. Na, matyt, kaip sinonimą reikėtų vartoti kunigaikštis ir kunigaikštis. Gerai, kokios jo funkcijos kunigaikščio? Jisai karo vadas, čia be jokios abejonės pagrindinis darbas. Na, bendrai, kokios valstybės funkcijos yra šiuolaikinės? Paslaugų tiekimas gyventojam, iš kurių pagrindinė paslauga kokia? Saugumas, išorinis arba vidinis. O kuo efektingiau tą saugumą garantuoja, tuo didesnį autoritetą turi. Tuo noriau tau ten mokesčius moka, tuo mažiau smurto reikia valstybės vidui naudoti. Vieni pliusai. Tai aišku, kad tas, kuris turi karinę galią, jisai automatiškai tą saugumą ir garantuoja. Tiesa, ten tas saugumo garantavimas tų laikų, tai čia daugiau kažką primena į mafiją, tokius stogą duodam tau ten. Na, saugosim. Tu čia ramiai dirb, bet o jeigu neramiai dirbsi, tai nesaugosim. Ir kokia tu nors nelaimė tau nutiks. Na, taip, bet formaliai. Formaliai žiūrint, taip, garantuoja išorinį, gina nuo priešų išorės ir nuo vidaus. Jeigu kažkada ir egzistavo kažkoks visuotinis šaukimas visų vyrų, kad kas gali ginklą pakelti, tai jis išliko tik tuo atveju, jeigu įsiveržia konkrečiai į žemę, į tą teritoriją priešai, tada taip visi kariauja. Bet šiaip, ne, žygis už savo kunigaikštystės ribų, čia valstiečių laisvų ten neliečia, čia kunigaikščio darbas, tegul jis vienas ir žygiuoja. Natūraliai išplaukia, kad su tokiom sąlygom jis tampa ir teisėsaugos pagrindinio atstovo. Dabartiniais terminais ir vidaus reikalų ministerija ir teisingumo ministerija vienam asmeny. Teisėjų pasidaro. Tai čia teisėjais ten vėlgi ne visai aišku, ar nevykdė panašias funkcijas kokie nors dvasininkai, nes iš to Vaidevuto ir Brukenio mitos visų ten krivių, krivaičių ir taip toliau, tarsi ir jų ten kažkiek. Bent jau kas lietė religiją, gal. Bet vėlgi rašytinių šaltinių ir įrodymų tam nepakanka, tai sunku pasakyti. Teisėjas, kuo remiantis jisai teisė? Tradicinė arba paprotinė teisė. Pats sukurti įstatymus negali. Na, kurį laiką. Matyt, nuo krikščionybės priėmimo ir ypač ten Gediminas, o jau Vytautas garantuoti, jau ima nurodinėti, kaip turi ir kas būtų daroma. O galiausiai tai kodifikuojama Kazimiero teisynas. Įtvirtino tiesiog nebe pagal kunigaikščio, ar gerai jis išsimiegojas, ar blogai, kaip jam ten susisuko galvoj, ar piktas, ar pagiringas, ar atvirkščiai ten geras ir prisigėras ir sprendžia, ar ten ką daryt ten su vagim. O nustato ribas ir normas, kas turi būti už tą, ar ne, padaroma. Bet kodifikavimas tai jau yra įrašymas to, kas egzistuoja. Tai galima spėti, kad susiklosto kaip teisinė sistema, na, kažkur 14 amžiai. Ir didysis kunigaikštis yra ir pagrindinis teisėjas. Ilgą laiką tokio pareigybės, kaip teisėjas Lietuvoje čia niekas ir nemato ir neaptinka. Kadangi jisai užsiminėjo tokiais dalykais, karu, na, karo kraujas yra pinigai. Karo tikslas tais laikais irgi. Turtas ir pinigai. Tai natūralu, kad didysis kunigaikštis yra ir finansų ministerija, finansų ministras renka mokesčius. Duoklės renka. Vėlgi jos tradicinės, ten nustatytas kelių formų, natūriniais produktais, matyt kažkas į dešimtinę panašaus. Pamažu ima sidabrinę rinkti, tai yra piniginius mokesčius. Matyt egzistuoja kaip mokestis pastovys, na, tai yra atvažiuoja didysis kunigaikštis, turi jį išlaikyti. Na, toks žiaugsmas nedidelis, nes viską suėda, viską ištripia, viską išgeria, bet ilgai ir negyvena. Čia tas Lietuvos sostinės paieškos, kur ta Voruta, kur ten Kernavė, kur kas, matosi bent jau nuo Vytauto, kad tie Lietuvos didieji kunigaikščiai yra keliaujantis valdovai. Tai nieko naujo, tokie patys buvo germanų, prancūzų karaliai ir taip toliau. Apsistoja gana vėlai valdovai, kad vienam mieste gyventi. Ir tai dėl sanitarinių priežasčių, ten tokios kaip Elžbietos pirmasis Anglijai, ar prancūzų karaliai, Liudvikas 13, na gerai, Versalį pasistatė. Na, bet iki tol turėjo ambuazą, ten Fontainebleau kokius rūmus. Jie keliauja iš rūmų į rūmus. Taip pat beje keliauja ir vėliau Rusijos imperatoriai. Kodėl jie keliauja? Todėl, kad kai dvaras pagyvena vienose rūmose, tai po dviejų mėnesių ten smirda viskas. O po trijų tai tiesiog apdergta tie, kad ten jau gali bet kas nutilti. Kodėl apdergta? Taip nėra išvečių. Viskas. Ar arklius naudoja. Keli šimtai, jeigu ne tūkstančiai žmonių, sulenda į vieną patalpą, ne pačią didžiausią. Ir ten nudrengia viską taip, kad tikrai po dviejų, trijų mėnesių metus reikia palikti, kad išvalyti, dezinfekuoti, kalkėm išplauti, na, tada bus galima gyventi. Lietuvoje tokio grožybė, ko gero, nebuvo, bet buvo kitas. Maisto trūksta. O kas tau privežiosi, jeigu tu čia porą tūkstančių žmonių turi? Neprivežios, turi pats blaškytis. Ir blaškosi, Vytauto laiškai yra kas 2-3 dienas vis iš kitos vietos. Kur čia blaškosi? Jis tokiam trikampiu, grubiai tariant, Trakai, Gardinas, palei Nemuną, Merkinė, Popune, Birštonas, vėl atgal Aukštadvaris, Trakai. Va ir sukasi, nuo latiniam rate. Į Vilnių, na, Vilnių tėvą, kai užmušė, tai na, nuvertė, užmušė kitur Krievoj, tai kažkaip ten, o motina liktai Vilnių nuskandino Birutę Nerį, tai kažkaip Vytautą ir nesinorėjo koją kelti, negeriai atsiminimai, plus pats jis tą Vilnių išdegino su kryžiuočiais išpjovė, ten tik aukštutinė pilis beliko, ne ta vieta, kur malonus atsiminimai, ir jis ten nei rezidavo, nei buvo. Kitose, Kaunas koks nors čia pakraštys su kryžiuočiais per nelygių, o va čia va tam savo arealę, kur gali pamečioti, kur dvarai tavo, kur galų gale nemonas, gražu, vanduo švarus, viskas gerai, galima ir klajoti. Ir vėliau ten, tiesą sakant, su valdovų rezidencijom buvo, oh ir ach, neturim mes ką čia ir labai įrodyti, na, dabar valdovų rūmus atstatėm, bet žinot, jie ten vėl tokie buvo. Gana šiaip sau. 100 metų šiaip taip pastovėjo, po to sėkmingai sudegė 17 amžiaus pradžioj ir tada jau ten benykstančius pribaigė rusai per Vilniaus užėmimą 17 amžiaus vidury. Po to niekas nieko neatstatinėjo. Kodėl taip buvo? Čia vėlesnių paskaitų. Niekas nenorėjo, kad čia slankėtų kokie nors valdovai. Kuo toliau nuo valdžios, tuo ramiau. Ir tais laikais tie principai veikia ir veikia visai puikiai. Atvažiuodavo į Vilnių, taip sustodavo vyskupo rūmose, kur dabar prezidentūros kvartalas, va tenai, pas vyskupą į svečius. Irgi vyskupui džiaugsmo mažai nuo tokių svečių, bet dantis sukandus kartais leisdavo. Kitur gardiną va turi savo asmeninį dvarą jame ir sėdėjo. Gardinas nei sostinė, nei magdeburginis miestas, niekam ten nenuskriausi. Gardino ekonomija, tai yra karaliaus valstiečiai, baudžiauninkai galima sakyti, va, jį yra aprūpinę. O kad čia pradėtų valkėtis po miestus ir dar Vilniuje, tai va. Na taip, buvo savų tokių keistų savybių. Bet prasidėjo tai gerokai anksčiau. Klajojančio valdovo fenomenas mes į Lietuvoje aptinkame. Tai nereiškia, kad jis blaškos, kaip koks ten, nežinau, Čingischanas postepė. Ne, tiesiog tas kelionių ciklas ten pagal poreikį ir įpratę. Žino, kad ten po kelių mėnesių vėl grįžti tą pačią vietą ir visai gerai ten viskas bus. Ritualiniam kokiam pasintinių priėmimui, kažkokiam ten krikštam, vestuvėm, karunacijom, ar dar kas, tada taip ten susiras kokį. Ar Lucką, ar Naugarduką, ar tą patį Vilnių, tai taip. Bet tai tik tai vieta, kur kažkas atliekama, o pats valdovas gyvena kitur. Na, tiesą sakant, čia gal netoks skandalas kaip Lenkijai, kur sostinė tai Krokuvai, taip pat valstybės žlugimo buvo. O karaliai iš Krokuvos, taip sakant, iškraustė, atsidūrė Mozūrijos kažkokiam ten iš žvejų kaimelio prie Vyslos išaugusiam neiškia miestą Varšuvą ir ten gyveno. Kodėl Varšuvą gyveno? Pigiau. Nu, gyvenčiau Nidoje, bet velnės, žinot, naujoje Akmenėje pigiau. Va tokia logika. Ir nieko visi susitaikė. Tai niekas ten Krokuvai labai nevertė, kad kur karalius dingės. Na, Varšuvai priprato prie tų karalių. Ten vis tiek neypatingas kultūros, meno ir politikos centras. Tai taip, čia būti valdovo Lietuvoje ir Lenkijoje buvo darbas. Na, ne tai, kad nepavydėtinas, bet toks gerai pagalvoti reikėtų prieš apsiimant. Tai gerai, mokesčiai, karo vadas, teisėjas, religinis vadovas ir valdovas. Čia su religija pagonybė, tai galva galima, aišku, išsisukti, ar ten vienu metu keli kultai veikia su skirtingos, ar ten keitėsi viskas taip sparčiai, kad na, iš išorinio fiksavimo ten išeina iš vienos pusės, tarsi kažkoks kryvių kryvaitis yra Romuva, konkrečiai ten Prūsija, vėliau persikelia į Lietuvą, tarsi Romainiai išeitų, kad na, nesvarbu, kažkokia yra Lizdeika fiksuojamas kaip vyriausias žinys. Tiesa, iš Lizdeikos Radvilos save kildina, tai ten to Lizdeikos, kaip čia toks sureikšminimas, jisai turėjo labai politinę prasme, Ir o kas pats lizdei, kada lizde rado erelio, kaip ten atsidūrė, o ten ankstesnio iki, iki Vytenio ir netgi gal ir iki Mindaugo, ten kažkokio valdovo palikuonis, pusiau santokinis, pusiau nesantokinis. Na taip neįkyriai Radvilas užsiminė, kad čia visi tie gediminaičiai, jogailaičiai, tai yra šiaip kažkokie uzurpatoriai, o mes tai va iš tikro dar senesnė tiesa iš Palemono kilusi romėnų ten kažkokio palikuonis. Na, kas užsako metraštį, tas, taip sakant, ir džiaugiasi gerais viešaisiais ryšiais, reklamai ir savo giminės išaukštinimu. Čia dar ne didžiausias istorinis cirkas Radvilų kilme. Patsai dar geresnė buvo sugalvoję. Na, kad vėliau nepamiršti, tai tie sumastė, kad Italijos riteris įkrito į kažkokią skylę duobę ir iškrito Lietuvoj. Ir va, nuo jo kilo pacų giminė. Nu, kaip sakant, paneigti kaip ir neišeina, jeigu įkrito, tai įkrito. O čia yra. Ir gerai. Tai taip, iš ko galima spręsti apie tą religinį vaidmenį? Iš to, kad atlieka ritualus. Minė Mindaugas, kad ten kažkokiam nesuprantamam kiškių dievo jaukoja slapta, būdamas krikščionim. Jo gailas, kai jau jis tampa krikščionim ir karalim, kažkokius jis tenai savo kasdieninius ritualėlius nesuprantamus ten atsikėlęs, ten plauką numesdavo šlovos lipdamas, dar ten kažką tokių turėjo, niekam neaiškino, kas čia tokio, tai taip ir liko, bet užrašė. Anekdotą mėgo suskelti, velnio paveikslą pamatęs, nutapytas, sakė, o kas čia toks, sako velnės bažnyčio, o tai šitam reikia irgi didelę žvakę uždegti, nes maža ką toks stiprus galingas. Kadangi du kartus apie jo gailą iš čia taip trolino, kaip sakant, paveikslą iš šventųjų matęs, jo motina Stačiatikė, Jana ir Julijona, tai jau ko ikonų matė, tiesa, ikonose velnių netapo, o čia jau renesansas Lenkijoje jau pritapė. Ta pati jisai atsiai ten per Velykų misteriją, kur ten į Pozną nenuvažiavęs irgi suskėlė, kai ten kažkokia aparatūra buvo, kur angelai kyla, velnės krentas, atsisakė, kas šitas krenta, velnės, o sako, šitam irgi reikia nepamiršti, jeigu važinyčiai rodo, tai pašventėti. Na, tiek to, čia jo gailas jumoro jausmas, matyt, buvo toks, kad amžininkai nelabai ir suprato. Na, kur čia suprasi, 82 metų, kai susilaukė pirmo vaiko, tai ten visi nustebę buvo. Šiais laikais kažkaip tokių stebuklų nesimato. O tas vieną, po to dar antrą. Gal padėjo kas, bet su žvake tai nestovi, tai negali nieko ir sakyti. Tai gerai, Kęstutis turbūt ryškiausias čia viso to, galbūt Gediminas, nes tas Gedimino sapnas susapnuoja staugiantį geležinį vilką, tai išaiškina va Lizdeiką, kad reikia miestą įsteigti, ir ten garsas eis, bet Lizdeiką išaiškina, bet ne jis atneša su žinia. Dievai didžiajam kunigaikščiui duoda. Jisai tarpininkas tarp dievų išeina ir to, ką reikia daryti. Na, o Kęstučio kariavo ten su vengrais, įsivėlė dėl galinės Ukrainos dabartinės ir ten su vengrais sudarė taikos sutartį. Atseit išsiskirstam, po to krikštą gal priimsim, čia taip viskas. Ir sutartį sudarė tokią, kad papjovė jautį, perkirto per pusę ir pražygiavo Lietuvos kariuomenė tartų jaučio pusę, sakydami, kad jeigu nesilaikysim sutarties, tad mum tas pats nutinka kaip tam jaučiu. Po savaitės tą sutartį pavelnių sulaužė ir nieko nenutiko tai Lietuvos kariuomenė. Tai ten po to visi likę, kaip sakant, ir tie vengrai nustebė, ir metraštininkai. Kas čia buvo? Ar čia pseudo ritualas, neegzistuojantis, nes nebijo. Ar čia ritualas tikras, bet kažko nepadarė iki galo, gal ten reikia atgal tą jautį suklijuoti, ar išvirti jį suvalgyti, to nepadarė, nesiskaito. Bet svarbiau, kad o kaip tą jautį papjovė? Kęstutis paėmė peilį į dantis ir metė su galva peilį, tas peilis įsmigo jaučiui į kaktą ir jautis numirė. jokiam cirke to nepamatysi. Ten cirke būna su dantim peilius mėto. Bet tokiu smūgiu, kad jautį nužudyti, na, Kęstutis čia, ja, pagarba, čia terminatorius. Čia nebandykit namie daryti, nes galima taip po to sprandą susižalot, kad ten 10 metų išvaržas gydės ir galo nesimatys. Svarbiau, kad jisai yra ritualo pagrindinis atlikėjas, čia turbūt svarbiau. Priemus krikščionybę, natūralu, kad šita funkcija atitenka vyskupui, Vilniaus vyskupui, tam, kuris kaip ir perėmė sakralinės funkcijas. Ir vėliau Lietuvos didieji kunigaikščiai ten stebuklų nekretė, ir jokiais tokiais stebuklingais ar su Dievo susijusiais dalykais nepasižymėjo. Išskyrus vieną, tai be abejo dinastijos prestižo reikalas, kad būtų kas nors šventuoju. Čia visos karališkos dinastijos stengiasi Europoje iš paskutinių, pavyko ir Jogailaičiam. Laimėj tas mūsų karalaitis Kazimieras, kol gyvas buvo, na, pamaldus ten jaunuolis, kaip galima spręsti, nuo džiovos numerį, nepavyko Čekijos sostą, ne Čekijos, kai jis ten Vengrijos bandė užimti, Matijas Korvinas sumušė kariuomenę, grįžo. Na, va, pasaulietinė karjera nepasisekė, vienas iš daugelio karaliaus Kazimiero sūnų, numerį ir numerį, kaip demonstruodamas kuklų gyvenimą ir pamaldumą, na, puiku palaidoj. Na, tada jau prasidėjo po mirties, jisai stebuklus pradėjo daryti. Paveikslas, kuris ir dabar yra su trim rankom, nes ten niekaip negalėjo uždažyti, kad su dviem būtų. Pro dažus trečiai išlyzdavo. Prie jo kapo ten nešė kažkoks prisilietė, nukrito numirėlis atgimė. O galiausiai, kai jau pradėjo Šventas Kazimieras Lietuvos kariuomeniai brastas rodyti per Dnieprą, kur persikėlus rusus užpulti. Oršos mūšiai padėjo ten dar. Na, žodžiu, va toks sakralinis šventasis, Lietuvos globėjas, bet čia visgi stebuklai jau jam po mirties, ten 14 ar 40 metų, gyvam esant to nebuvo. Galit logiškai paklausti, o kokią velnę čia iš viso su tais stebuklais. Tai bėda, ne bėda ta, kad europiniai tradicijai tie tikri valdovai, grinakrauliai, ne uzurpatoriai, ne išsišokeliai, ne išrinkti, jie turėjo tam tikrą sakralinę vaidmenį. Nu, kas čia tokie turėjo? Tai turėjo Prancūzijos karaliai, tiek Valuo dinastija, tiek Bourbonų, jie visi gydydavo prisilietimą. Tiesa, gydė išimtinai džiovos ten vieną formą. Tokia, kai išbėra, furunkulai būna ant krūtinės, tai karalius prisiliečia ir išgyja. Tuo pačiu užsiminėjo Stiuartų dinastija Anglijai. Ir jie tikrai užsiminėjo ir tikrai gydė. Šiaip tai, žinot, džiovas sergančių TBC ten paveikto žmogą. Asmenį čiupinėti jo ten tos furunkulus, tai toks darbas irgi šiaip su. Čia net pagalvojus nelabai noris ir dabar gydytojai su pirštinėm tai darytų, o čia ne, reikia tiesiog prisiliesti. Ir pagydavo, fiksuodavo tuos pagijimus, surašydavo ten. Kodėl pagydavo, beveik aišku, nes už kiekvieną pagijimą duodavo po auksinę monetą. Na, už tą auksinę monetą kokį mėnesį galėjo gyventi, tai neblogai. Tai žodžiu, pagyjusių buvo daug ir kiekvienas valdovas po to, kai jį karonuodavo, jam perdodavo ir tą žinojimą, kaip gydyti prisilietimą. Na, viena literatūra, jeigu skaitėte Žiedų valdovą, tai ten tas grįžęs karalius, jisai pamūšio eina, prisiliečia visus ten gydo, išgydo. Na, čia Tolkienas kaip viduramžių literatūros profesorius, puikiai tą tradiciją žinojo, panaudojo Žiedų valdovę, puikiai gydimas ir rodo karaliaus tikrumą. Ne šiaip ten koks apsišaukelis, tai ką jis ten beprigydės. Na tai ačiū Dievui, Lietuvos tie didieji kunigaikščiai jokiais gydimais neužsiėmė, dėl to dauguma iš tiesų gyveno gerokai ilgiau negu kad vidutinis tuo metu Lietuvos valstietis ar bajoras, sveikiau ir galima spėti, kad taip, sveiko gyvenimo pamokas, tokie kaip ten Jogaila ar Algirdas ar Kęstutis galėtų čia duoti dabar, jogos treneriais būtų ir nežinau ten ko bet skiriasi. Tai tiek apie tą sakralumą ir valdovo funkcijas. žvelgiant į tai, kas darėsi vėliau, mes matome didžiojo kunigaikščio funkcijų praradimą palaipsnį. Iš pradžių, matyt, viskas prasideda su krikštu, kai tas religinės funkcijas praranda. O dar vėliau, valdovo valdžiai silpnėjant, veržiantis į priekį didikam, ima reglamentuoti ir periminėti. Vėliausiai prarado, ko gero, karinės funkcijas, nes čia jau Aleksandras ir kuomet Etmono pareigybė atsiranda. Didysis kunigaikštis nustoja būti pagrindiniu karo vadu. Mokesčių rinkimą labai sėkmingai prie Kazimiero irgi perima į savo rankas. Su vyriausiu teisėju tas užtrunka gana ilgai, bet viskas baigėsi Lietuvos didžiosios kunigaikštystės statuto priėmimu. Steponas Batoras leidžia, kad jį parengtų, parengė, o tada ten, na, Leonas Sapiegas siema, bet ten greičiau tokio Eustachijaus Valavičiaus pakanclerio darbas, o Žygimantą III išrinkus jį patvirtina ir tas statutas veikia. Kaip keistai bebūtų, jis veikia toli gražu, ne tik kol rusai jo veikimą panaikina Užnemunį. Civilinė dalis veikia dar ir tarpukarį, nes skiriasi ten. Vieningo civilinio kodekso nesugebėjo per 20 metų Lietuvoje parašyti. Tai ir paliko, kad veiktų taip, kaip buvo kur prie caro, kur pagal tradiciją, tą tradiciją Užnemunė savotiškai iš Lenkijos kunigaikštystės, vėliau karalystės, kurie savo ruoštų dar iš to trečio statuto tempėsi. Na, vienas ilgiausiai teisės aktų egzistavus ne tik kad Lietuvos istorija, čia turbūt ir Europos istorija. Jo labiau, kad kodifikuotas, prasmingas ir suprantamas ir visiems gyvenimo atvejam pritaikytas. Na, bet apie statutą čia atskirašinė, kad norėjau tik tai vieną pabrėžti, kad tas valdovo valdžios palaipsnis galių mažėjimas, jisai gana akivaizdus. Jeigu Vytautą, Algirdą ar Kęstutį galima laikyti viršūnę tokios tradicinės senos valdžios, tai per 100 metų viskas subira taip, kad valdovas pasilieka tik tai užsienio politikos, galima sakyti, na, simbolinės funkcijas. Ir tas dar gana greitai didysis kancleris tyliai ramiai perima į savo rankas. Nes be kanclerio antspaudo nelabai galioja sutartis, nelabai ką, pasiuntinių tarnybą kanclerio žiniojo, ne didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus, na ir taip toliau. Tas silpnėjimas ir bendrai, kaip čia pasakys, gyvenimo grožis tuometinės didžiosios kunigaikštystės buvo nulemtas vieno tokio įdomaus faktorio, tai yra valdžios paveldėjimo klausimas. Jisai buvo neapibrėžtas, neaiškus ir veikiamas kelių tradicijų. Pirma ir aiškiausia, tai ko gero būtų europinė, tokia vokiška, ar ten iš romėnų atkeliaujantį teisės. Majoratinė teisė, kad viską, tame tarpe ir valdžia, paveldė vyriausias sūnus. Vokietijai tai buvo įsitvirtinę. Šarlio Pero pasako, vyriausiam sūnui malūnininkas malūną paliko, antram asilą, kad vežiot galėtų taksistų dirbtų. Na, o trečiam batuotą katiną. Eik ten pas žmogėdro pilį ir tvarkyk savo reikalus, kaip tu nori. Tokia sistema apsaugodavo ypač feodalų valdas nuo susmulkėjimo ir suskaldimo. Lietuvoje tai neveikia. Majoratas buvo išimtinė teisė, kurią suteikdavo ten su didžiausiais vargais išskirtiniam asmenim. Radvilos savo majoratą išsirūpino. Ir labai tuo, kaip sakant, džiaugiasi. Majoratas reiškia, kad negalima nei parduoti, nei suskaldyti, nei keisti. Kiek tu ten be prasiskolintum, vis tiek tas valdos lieka, paveldė tik vienas ir taip toliau. Bet čia buvo išimtis, kuri ten dar ir Radvilom brangiai kainavo, kol jie suteikė. Visur kitur veikia paveldė visi vaikai. Na, kai visi vaikai paveldė, tai prasideda aiškinimas, kuris daugiau teisų į ką turi. Nes veikia kita, čia ne tradicija, ten turbūt neperėmė iš mongolų tiesiogiai, nors kaimynai 100 metų buvo. Čingischano ar mongolų toj tradicijoje valdžia palaidoja, perima Na, tas, kuriam paskirs Hanas iš savo sūnų. O beveik taip galėjo būti, kad valdžia paskirs savo jauniausiam sūnui. Kodėl? Logika elementari. Anksti veda, susilaukia, tas tėvas dar ilgai gyvena. O ką tie sūnus jo jurtoje trainiusius? Ne, jie savo suformuoja. Savo jurtą, savo bandą, savo šeimą. Nu, jis toj vietoj, kur tėvas gyventi negali, nes tiesiog ten pašaro avim neužteks. Jis gyvena kitur. Nu, tai kai tėvas pasensta ir numiršta, tai kam jis turi atiduoti tam geriausiam sūnui, kuris ten nuklajoja už tūkstančių kilometrų, kurio akise nematė 20 metų. Na ne, tai paliks jauniausiam, kuris nieko neturi, dar jaunas. Na, tokia savotiška gal klajoklių logika, bet jį veikia. Lietuvoje mes čia iš to turime tik vieną. Gediminas žūna, jis ar miršta, palieka Vilnių, tai yra didžiojo kunigaikščio valdžia savo sūnui jaunučiui. Na, čia jau net ir vardas toksai, ar pravardė, kad... Na, su lietuviu čia tų kunigaikščių vardais ir pravardėm, tai ten kažkas yra labai neiškaus, nes... Ar jiem vaikams suteikdavo, ar vėliau jie įgydavo. Kai kurių ten neaišku, ką reiškia, o kai kurių, tai čia, kas čia per vardas Kęstutis dabar, nuo ko jis čia kenčia? Na, verkdavo visą laiką jis ten vaikystėje, ar ką. Algirdas čia iš viso kaip Algirdas, na, kuris daug kalaus geria. Algirdas, kuris negėrė, kaip ten metrašai rusų užrašė, nei alaus, nei medaus, nei vyno, iš viso blaivininkas buvo. Gal va, atsisakė alų gerti, tai visi, čia tas kabutės apijokas. Nu, gal tokia logika. Nu, jaunutis, tai gerai, jisai gal jauniausias, bet jau kada jis paveldė valdžią, jam ten 30 gal kokią metų, nu, pagal koks jis čia jaunutis, ten jau kitoks turėtų būti. Na, tiek to. Kaip čia bebūtų, jaunučiai palieka valdžią, kiek jis tą valdžią išlaikė pusmetį. Nu, vyriausių broliai du atėjo ir išvėjo po velnių. Dar slapstėsi, kuris ten sušalo žiemą ant takalnį, ten kur krumynose, pabėgo į Rusiją, jį ir nunuodėjo kunigaikštystė kažkokio. Viskas tuo baigėsi. Kas nors dėl to jaunučio ten ašaras liejo, pergyveno, jis beje vedęs buvo ten, irgi nu, jaunučio žmona jaunė, nu, ir logika puikiai čia pagal vardai suieškojo, ar vėliau gavo, tiek jau to. Va, teisėtas sosto paveldėjimas, kuo baigėsi, va, tuo baigėsi. Nepatiko Kęstučiui, jisai užėmė. Koks pretekstas? A, jokio preteksto. Pasakė, kad negražu, kad jaunesnis brolis prieš vyresnis brolis kažkaip valdžia užima. O tai, Kęstutis ne vyriausias, Algirdas vyriausias, jisai Vitebske toli, pasikviečia jį, būsi tu, aš va antras būsiu. Na, taip jie ten puikiai, du broliai ir puikiai sutardami ir valdė. Po to vaikai nebe puikiai jame sutarti, bet čia atskira istorija. Daugiau tokio kabutėse taikaus valdžios perėmimo, na gal tenai vienintelis, kur Traidenis Vyteniui perduoda. Traidenis kaip karo vadas taip ten kariavo, kad savų vaikų neturėjo, turėjo 5 ar kiek brolių ar 7 jie ten buvo, įvairiai rašo, visi žuvo karuose, liko vienas, na, surado kažkokį, atsei ten patiko. Jaunas vaikis ir padarė savo įpėdinį. Tai šito perėmimas valdžios kažkaip abejonių nekelia. Na, įsisūnėjo, neįsisūnėjo, perėmė. Visų kitų labai kelia. Gediminą, Vytenį ar ten žaibas nutrenkė, kryžiuočiai, kad nužudė Gediminas būdamas, ten vedė jo našlę ir tapo kunigaikščiu. Kiek ten valdžiojo Jogaila ilgai išbuvo, kiek Kęstutis, Vytauto ir Jogailos iš viso ten sostų žaidimai tokie prasidėjo, kad ten nei bėgti, nei rėkti. Matyt, kantrybė visiems galų gale baigėsi. Po Vytauto, kaip tęsiasi, Švitrigaila valdžia užgrobė, nei rinktas, nei prašytas, nei šio, nei iš to. Su Jogaila įkaitus dar paima, kai Lietuva atvyksta. Inspiravo perversmą Žygimantas Kęstutaitis. Tam, kai baigėsi, užmušė jį. Jo sūnus, ką nors perėmė, neperėmė. Toks puikus, kaip sakant, valdžios perėmimo metodas. Ką užmušė, tuo ir tampi. pagaliau buvo dar viena, kaip čia pasakius, gerai, majoratas, vyriausias, nevyriausias, bet kaip ten su Algirdo sūnumis, jis turėjo dvi žmonas, viena numirė, ir jo visi tie vyriausi sūnus, Dmitrijus ir Andrėjus, pagrindinė, jau Rusijoje kunigaikščiai. Tai kas paveldėjo sostą po Algirdo mirties? Ne, iš antros santokos vyriausias sūnus, jo gaila. O tie po velnių gali eiti. Trumpas pilietinis karas ir jie ten iš tiesų po velnių atsidūrė Maskvos kunigaikštystėje, ten Kulikovo mūšį dalyvavo, taip toliau. Kai kurie iš tų brolių dar net ir grįžę į Lietuvą buvo. Tai bet jokių ten šnekų apie tai, kad Vilniuje ar kažkokio kunigaikščio. Nu, va čia tau, porą dvarelių užteks. Džiaugtis, kad gyvas. Na ir vėliau čia, nežinau, psichologiškai kada nors galvot, negalvot, kaip ten galėjo Vytautas su Jogaila taip sugyventi savo gyvenimo pabaigoj. Jeigu vienas ten tėvus nužudė, tiesa, ne jis ten Skirgaila, Kestutį nužudė už tai, kad jisai pakorė Jogailos sesers vyrą, jo ten favoritą, Jogailos, irgi kraujo kerštas, na bet motina vienas skandinė dar kas. Vilnių užimant du broliai žuvo, vienas Vytautą, kitą kreivoji pilį Jogailos pagavo, nužudė ir tampė už kojų pririšę vos ne kaip Iliadai aplink aukštutinę pilį. Paprastai baigėsi viskas tuo jų konfliktas, kad visi giminės šachmatų lentą nusivalė. Liko du karaliai ir du, nežinau, pėstininkai. Viskas. Visi išpjauti. Jogaila ir Vytautas gyvi ir turi po brolius gyvus dar likusius. Vienas Švitrigaila, kuris ten nei dievo žvakė, nei velniai pagalys. O Kestutis turi brolį Žygimantą, kuris ten kažkoks irgi su psichikos problemom švelniai tariant. Nei tas, nei Švitrigaila, nei Žygimantas nieko valstybei nereiškia, o tie du reiškia. Na, va, susitaikė galų galį. Po 20 metų karo ir ten valstybės du kartus pirmin atgal ištripimo ir sugriovimo. Tai tokie konfliktai pastovus paveldėjimo, pilietinio karo požymis turintis. Tiesa, ne juridinio, dinastinio tokio, ne socialinio pilietinio karo, net ne religinio. Ką jie tokio gero duoda pavaldiniam? Na, tiesą sakant, daug vargo duoda, nes visa politinė elita per tuos karus išpjauna, kas be laimėtų, bent jau pusė. Bet, tie, kurie laimi, jie, kai tik pilietinis toks karas kyla, jie renkasi vieną iš tų pusių. Na, kaip, va, Kestutis užima Vilnių, Jogaila pašalina iš valdžios, namų arešto sąlygom, sakykim, taip patalpintas, ir jis čia valdo. Jogailo šalininkai surenga kontr perversmą, ten Vilniaus burmistras, kaip jie ten su vežimais šienė pasislėpė, kareiviai Vilnių atvažiuoja, už kuolą užima Vilnių. Kestučia nesuima ne Vytauto. Jiem nėra kur dėtis, kur jie atbėga į Žemaitį, atbėga, sukvečia kariuomenę Žemaičių. Ir tie svarsto susirinkę, kurią pusę palaikyti, kas teisus. Na, nusprendžia, kad gal Kestutis su Vytautu, gal tie teisus. Na, ir susitinka dvi kariuomenės, ir tada kas ten mūšis vyksta, ne. Ir viena pusė, tai yra Jogailos, kabutėse aukštaičiai, sakykim, taip gudai, ir žemaičiai su kitais aukštaičiais, nusprendžia, o jūs tarpusavį susitarkite. Mums čia kažkaip kariauti, pjautis nesinori. Na, susitarė, derybos, va, susitiksite, pasikalbėsit, kadangi Jogaila kaip ir ten daugiau teisų pas jį, pirmas derybų raundas, atvyksta pas jį, Kestutis su Vytautu, juos ten sėkmingai ir suima. Visai kariuomeniai matant. Ką ta kariuomenė daro, puolate? Ne. Ai, suėmė, išsiaiškinote, konfliktas baigėsi. Puiku, dabar mes gerai, Jogaila, tai Jogaila, ir grįžtam atgal. Kai Vytautas pabėga, ten žmonos pagalba ir tarnaitės, taip jisai Žemaitija, va, ką Žemaičiai galvoja, palaiko jį, visada palaikys. Ir tas va, stumdymasis, atskirų tiesiog kunigaikštyšių, atskirų vietovių, atskirų ne kunigaikščių, ne giminaičių, o tokių va, susirenka, kas ginklus turi ir nusprendžia. Jisai turi vieną pliusą, nes po kiekvieno tokio pasirinkimo, jeigu tu pasirenki tą, kuris laimė, aišku, tau kažką duoda. Nu ką jis gali duoti? Jis gali duoti tiesiog pinigų turto, na nelabai turi per pilietinius karus. tai tada kokių nors taip plačiau teisų. Valstiečių gali duoti savo žemę, irgi gali duoti, postus duoda. Galų gana tokį supratimą netgi įgauna, kad mes tave padarėme kunigaikščiu, jeigu tu kažką ne taip darysi, tai žiūrėk, kad kokio antros eilės pusbrolį nesurastume. Taip, tai tuo metu tai dar neįteisinta, tai ne valdovų rinkimas, tai niekas kito, bet turint omeny, kad tų perversmų beveik 100 metų, niekas normaliai valdžios neperima, o tik po tokių. Tai be abejo, kad pjovė, ar kaip bebras medį griaužė, nežinau, didžiojo kunigaikščio galės, galimybės ir tą tokį visvaldystę savotišką. Na, turint omeny, kad Kauno meras Visvaldas, tai tarp 100 metų sąsajos be abejo, kad yra. Gerai, ką artėjant prie pabaigos, aš kiekvieną paskaitą vis stengiuosi kažkaip, ką mes perėmėme iš tos didžiosios kunigaikštysės iki krikšto, ką perėmėme? Perėmėm suvereniteto suvokimą, kad didysis kunigaikštis, tai yra, na, dabar jo funkcijas prezidentas vykdo, galėjo Seimo pirmininkas, galėjo dar koks nors ten rinktas, nerinktas prezidentas, yra valstybės įsikūnymas. Beje, dabartinio prezidento funkcijos jos gana panašios, jeigu taip į funkciją žiūrėti, į kokio nors ten 18 amžiaus karaliaus funkcijas. Ai, dar vieną, aš taip bekalbėdamas pamiršau, suverenitetas tai visada santykiai su užsieniu, visada sutarčių sudarimas. Ir didysis kunigaikštis kaip sutarčių sudarytojas vadino ypatingą vaidmenį. Kodėl? Todėl, kad valstybė tuo metu iki 18 amžiaus, ji nesuvokiama kaip subjektas, yra valdovas. Sutartis sudaromas ne tarp Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir Maskvos didžiosios kunigaikštystės, o tarp kunigaikščių, Maskvos ir Lietuvos. Sudaryta sutartis būdavo vadinama amžinąja taika. Tiesa, tam žinoji taika reiškia, kad galioja iki tol, kol vienas iš valdovų nenumirs. Kai numiršta, sutartis automatiškai nustoja galioti. Tai reiškia karą. Tiesa, tas karas gali būti toks, kad tenai išdegins viską iki paskutinio, gali būti labai simbolinis, na, truputį pasienį su kariuomenė pastovėjom, viskas gerai, porą kaimų šiandien pasirašom naują sutartį. O galėjo būti ir iš viso, net ir be jokių simbolių, pasiunčia pasiuntinius ir vėl pradeda derybas dėl naujos amžinosios taikos. Tai kitaip tariant, kunigaikštį papjauti ne taip ir sunku, bet po to, kas prasidės. Visi kaimynai staiga visas sutartis nebegalioja. O sutartis nebegalioja, tai jau nuo jų geros valios ir turimos kariuomenės priklauso. Kur jie naują pasiūlys sutartį? Ties kurią upę, ties kurią žemę. Be kunigaikščio, na, pasirašymas čia, aišku, vėlyvas išmislas, be kunigaikščio antspaudo, jokie dokumentai, ypač tarp valstybiniai, iš principo negalioja. Tarkis tu ten kaip nori, kokius nori, ten memorandumus ar ką, nerašytinės sutartis, bet galioja juridiškai ir jų klausys tik tos, kur yra kunigaikščio uždėtas antspaudas. Taip, kad visai be valdovo, vienas numerė, kito nerinkime, pamirškime, fiziškai neišėjo. Nors tokių jaučiančių, kad tai labai gerai, kai jokio valdovo nėra, tai visada buvo ir visada džiaugdavosi, kad tik nebūtų. Žodžiu, šita funkcija ji buvo nepajudinama, ji tokia ir išliko ir nieko ten sumastyti, kaip valdovo pakeisti ir nesugalvojo. Jokie ten senatai, jokie didieji kancleriai ar seimai šito perimti negalėjo. Ne dėl to, kad norėjo. Bet užsienio valstybės, ypač tokios kaip Osmanų imperija arba Maskvos didžioji kunigaikštystė, jos šito neleisto. Jom pretekstas valdovo mirtis pradėti karą. Na ir taip valdovas kaip užsienio reikalų tvarkytojas, jisai Seimo vėliau kontroliuojamas, bet vis tik tai laikė ir išlaikė. Na, o tos funkcijos iš tenai atėjo. Na ir dabartinis prezidentas, jeigu žiūrėti, simbolinė figūra gana užsienio reikaluose, bet be jo tie užsienio reikalai irgi genėtinai įstriktų. Tai gerai. Po to Lietuva deklaruoja savo valstybės tęstinumą, mes šiandien Latvija ir Estija. Vasario 16 čia nesukūrimas valstybės, o atkūrimas. O ką atkūrė? Atkūrė didžiąją Lietuvos kunigaikštystę. Kitaip tariant, Mindaugo, Vytauto, Gedimino ir Dievas žino, nuo kada besitęsiančia nuo tų laikų. Baltarusijai ar kudai, kurie galėtų irgi pretenduoti kaip tos jie su tokiais savo, dabar tik tai pradėjo čia prieš 30-40 metų aiškinti, kad jokios Lietuvos nebuvo, buvo tik tai Gudija Litva ir taip toliau. Na, bet čia, žinot, senai nuvažiavusi traukinį su pretenzijom bandyti šokti, gana keistai tai atrodo. Dar perėmėme ir iki šiol išlaikėme simboliką, heraldiką, kitaip tariant, be suvereniteto, vyčio ženklas, prezidentinė vėliava, Lietuvos herbas. Ką dar? Na, sunku ką pasakyti. Vilnių kaip sostinė iš dalies gal galima taip teikti. Teritorinio, ypač oficialių pretenzijų dabartinė Lietuva niekam nereiškia. Kažkaip Polocko, Vitebsko ir Smolensko bala nematė ir Gardino nelabai reikia. Tai su tuo klausimu pretenzijų dar Smetona turėjo, dar jis ten parašęs buvo Lituania proprio veikalą, kur ten buvo tas Lietuvos sienas iki Slucko nubrėžęs. Na, tokį Baltarusijos trečdalį dar norėjo, kaip nors ten. Neblogai būtų, kad būtų. Bet be jo, arba po jo, arba tiksliau Smetono ir Valdemaro kitų Lietuvos politikų akim pretenzijos didžiosios Lietuvos kunigaikštystės palikimo, o gal dar ten tokia, kad iki Juodosios jūros, na, tai čia jau buvo tik labai išgėrusio parėkavimai, ne politinė koncepcija ir jo labiau ne politinė programa. Tai šituo požiūriu taip. Na, galima sakyti, kad tuo palikimas iš tos iki vytautinės Lietuvos ir šiuolaikinės Lietuvos ir baigėsi. Mentaliteto požiūriu, politinė elito, ne Anglija. Labai jau čia mus visai pažiminėjo, daug socialinių ir visokių kitokių kataklizmų ir nelaimę. Testinumai žiūrėti sunku, jeigu kokie kunigaikščiai dabar išlenda, tai jie tokie ten kunigaikščiai, kaip ir kiekvienas iš mūsų, kaip ir visokie kryviai krivaitė, čia yra ir krivė dabar jau net pagonių vadė. Na, tai greičiau žaidimas romantikų iš 19 amžiaus atkeliavęs, o ne nuolatinė, nenutrūkstama tradicija. Ko gero, iš tų laikų mes kitką išsaugojame, kas Lietuvoje nefiksuota teisės aktuose, ypatingai įstatymuose arba administraciniam suskirstyme, tai Lietuvos regionus, nes Žemaitija kaip buvo, taip ir yra, nors jei pažiūrėti, kur mes ją aptiksime konstitucijoje ar kokios teisės aktuose, na ir neaptiksime. Suvalkyje ar Dzūkyje, na, Jotvingių, taip pat, tai faktas kaip etnosai, sub etnosai tiksliau, kažkokie egzistuoja, kaip ir aukštaičiai, kaip ir regioniniai skirtumai Lietuvoje gana stiprus. Šitas yra. Viešoji politikoje tai turėtų atsižvelgti, ne visada atsižvelgia. Žiūri labai Lietuvoje pro Vilniaus lango be regioninės politikos. Nors Europos Sąjungos spaudimo dėka bent jau kai kuriuose sferose tas daroma. Tai, bet čia faktinė būsena išlikusi, o ne, kaip čia pasakęs, juridinis testinis faktas. Tai gerai, dėkui už dėmesį ir kantrybę. Viso geriausio. Taip, aš kažkaip per ilgai išnekau. Ką jau čia padarysite?